Nem. Mit nem? Nem. Én csak azt mondom, hogy nem, nem, nem. De. Nem lehet, hogy egy embernek ekkora lelke legyen. Hát. Hölgyeim és uraim, Tomi, köszönjük szépen. Én nem is tudom, hogy most... Gábor, ha most lenne a casting, engem nem venné föl műsorvezetőnek, mert csak hebegek, habogok, gyönyörű volt. Köszönjük szépen, Tomi. Nem konkrétan nektek szólt. De tudjuk, de így, hogy mondjam, a Morzsák... A gyerekek, ha így jól esett, hát nem bánom. Morzsák kis szürke hangyaként való összeszedegetése is már önmagában nagy élvezetet okozott, és arra gondoltam, hogy engem ez a szám ihletett meg a saját kívánságomhoz, ami nem más, mint ennek a kellemes hangulatnak a folytatása, ennek a lélekben utazásnak, ugye? És hát mindannyian tudjuk, hogy milyen mondjuk. Például vegyük a horvát példát, nem? És akkor... Ugyan 6-7 perces perc. Összepakolsz reggel, iszol egy kávét, pucó. Nem. Az van, tehát hogy például, amikor mész mondjuk így a Dinári hegységbe egy ilyen alsóbrendű mellékúton a tenger felé, és akkor így végtelen az út, vannak ilyen helyek, és akkor jó lenne hallgatni akkor ezeket a számokat, úgyhogy tudod, hogy egy óra múlva len vagy a tengerparton, nem? Bobby, gyere! Jó van, itt van a anyatej, amit hoztunk a... Indítsd már el! Kérlek szépen, könyörgöm, hát nem erre várunk? Hát már komolyan büdösre beszéltem a számmal. De azért, mert teljesen kész vagyok. Hát pontosan a vempet akartam volna én is így felhasználni arra, hogy elköszönjek tőletek, kedves hallgatók. Figyelmetekbe ajánlom a nyereményjátékot. Szeretlek titeket, drága műsorvezető és készítő társaim. Jó estét! Che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti hanno provocato guerre devastanti, che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato, che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà, che un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente. E allora forza, venite gente, che le speranze non si sono spente. E allora forza, venite gente. Noi dobbiamo convincerli che la vita vale. Get up. Una vita soltanto più di una multinazionale. Che molte banche coi risparmi delle persone ci finanziano l'industria bellica, il narcotraffico e la distruzione. Cosa devo fare, mamma? Avete il potere, voi che avete l'accesso, che guidate il progresso, voi che state pensando che cazzo è questo fesso, che fabbricate e vendete prodotti scaduti, e i vostri figli li mandate nei migliori istituti, che inquinate le anime, le acque di prati, ed i vostri giardini sono tutti curati. Certe volte non vi sentite male, certe volte io mi sento male, ma le speranze non si sono spente. Totale dei diritti di una persona. momento della sua personalità. Ogni giuridica. Individuo ha il diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Ogni individuo ha diritto a essere costretto a far parte di una società. Nessun individuo deve essere molestato per la propria opinione, quello di ricevere e diffondere idee attraverso ogni mezzo. Lacikám, üljünk vissza, mert táncoltunk egy nagyot, gyere! Jó volt, táncoltuk volna, ha nem beszélt volna. Gábor, mi a kívánságod? Milyen volt a műsor? Hogy vagy mostanában? Hát nagyon jól vagyok. Tehát így remekül. A műsorra meg annyit tudnék mondani, hogy teleírtam az adásmenetet egy csomó trágásággal. Sokat dolgoztam ezen. És egyiket se lőttétek el. Hiányolod a keménységet a mai műsorban? Igen. Tehát amikor be kellett volna szólni, nem szóltatok. Nem, mert én kiszállok. Ne. Igen, kiszállok. Laci, maradj, kérlek. Sok neki így, Gábor, sok neki így ez a díj, meg ez most így egymás után. És most mi az, hogy a gegnek kell nekünk is számlázni? Figyelj, Laci, megbeszéltük, hogy ezt fogom mondani, nem? Tehát így. Igen, ez nem igazság, Tomi? Mi a... Én pénz, én csak, én engem muszáj. Nem vagyok abban a helyzetben, nekem maradj. Muszáj énekelnem. Gyerekek, a kezem között kifolyik a pénz. Laci, beszámlázhatok hozzád? Hova? A gegbét. A geg 2021-bét. Na figyelj, megbeszéljük, jó? Jó, na. Hát kívánjak majd valamit. Kívánjál. A legfontosabb, amit erről a kívánságról tudnatok kell, hogy ezt a számot világéletembe utáltam. Ajaj. Tehát akkor lehet, hogy jó. Szenvedjünk együtt, mert az van, hogy ezt egy nőnek a szülinapjára küldöm. Ti amúgy azt már éreztétek, hogy egy nő ér úgy a lelketeket? Ugye az nem, bármikor? De. Ezt így mondják. Nyíljatok meg, fiúk, most ez egy csak perc. Csak rányomat nyitom. Jó lesz? Vagy most befogadom a gonoszt? Fogadjátok be a gonoszt. Nem kell. Lenyomjuk ezt az elképesztő dalt, és ezt tényleg, és annyira küldöm neki, mert szereti. Time I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Around in the desert of joy, maybe anyhow. space, to detect radioactivity, and to speak and understand every language on the planet Earth. Rádiókafé.hu. A Rádiókafé 98.6. Internet magazinja. Ha ennyi zagom. Nagyjával, Fekivel, Rutaival. Eheti témánk. Egy személyes, avagy ego szájtok. Aki a legmélyebb rács a témában, és elküldi nekünk a linkeket, szájtokat, elérhetőségeket, telefonokat a netmagazin@radiokafe.hu e-mail címre, az kap, az kap. Radiokafe.hu, a hálózat csapása. Minden vasárnap este 9-től Szelektorig. You are a robot. Ha reklám van, minden van. Nagy Szkalant Fesztivál Visegrádon a Lepencei strand fölött. 2003. július 4-től július 6-ig, ahol ska és reggae zene fog szólni két napon át. Hazai és külföldi zenekarokkal, sound systemekkel, DJ-kkel, sok mélyel, sátorhelyjel és parkolóval. Elővételben a kétnapos jegyek 3000 forintért kapható. A részletes programokat a www.skalant.ini.hu-n találjátok. Két nap ska és reggae Visegrádon. Szkalandra fel! Támogatja a Rádió Café 98.6. Július 4-én és 5-én ismét Jungle Jazz Weekend a Citadellán, ahol a drum and bass, a latin és a hip-hop a jazzben találkoznak. Olyan fellépőkkel, mint Marky, XRS és Stamina Brazíliából, Kid Loco Párizsból, Snowboy and the Latin Section, Danny Breaks és a Finger Thing Angliából. Jungle Jazz. Köszönjük a támogatást! Látok, ez a szerelem. Nem szégyeled magad? Ilyen nem lesz, komolyan. Megígéred? Utolsó volt, komolyan. Azt hiszem, egységesen elhatárolódunk. Szigyeljetek, ez a legbénebb, amit gyereknek mondhatatok erre. Egy. Tehát így, én azt vártam, hogy szolidárisak lesznek. Én szolidáris vagyok. Nekem tetszett ugye? A Lemon Tree. Nekem a Lemon Tree nem tetszett, de megértem, hogy ezt figyeljük, kisgyerekből meg... Neki nem tett. Jaj, Bobby. Hopp, ez beszaladt a pelusba. Biztos a végbél kup miatt volt. Mondja, Chatman. Én mondom. Chatman mond. Nekem egy olyan zene jutott eszembe, amikor itt a Cotton Club Singers betette ezt a nagyszerű Take Six-et, nem Five-ot, hogy itt van nálam éppen az eredeti annak, amit lenyomtunk, és akkor arra gondoltam, hogy akkor játsszuk le. Vagy lehet, hogy nem is ez az eredeti, hanem ennél is volt még régebbi verzió, ő minden esetre Bill Withers és a Lovely Day. Azt hiszem elég kifejező a címe. Sziasztok! Hitremény zsűlölet. 2003. 52. évfolyam. Szikmilliomodik szám. Vezetőszerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetőszerkesztő, riporterek. Laci. Tommy. Zenei szerkesztő, gyermekrobot. Silent Bob. SMS kezelő robot. Chatman. Ekezetek Nelkul. A mai adás sztár technikusa Buddha T. Külön. Köszönjük a támogatást az Eurotourson kívül. US in the US Buddha K. Tehát még egyszer köszönjük a támogatást a műsor kiemelt támogatójának és főszponzorának, valamint névadójának, a Dokka Outsource IT Company Kft-nek. Személy szerint Ákosnak. Pavel. Ma láttunk itt. Mindenkit láttunk. Pavel ma azt mondta, hogy ha megfogom a rácsot az új legyomattal, akkor az úgy nem működik. Ezt vegyétek meg jövő hétre egy korfúj útért. De menjünk tovább. Menjünk köszönjük tovább. Dokka, a megbízhatóság legmagasabb fokka. Igen. Ezt beírták volna szerinted a Cutting Club Singers poénfüzetbe? Oda be. Köszönjük a támogatást a két fantasztikus óramárkának, a Longines-nek és az Omega-nak. Schwitzer kennt die Uhr machen. Omega. Und Longines. Die Taxel und Ilson d'ici à la maison les heures. Genet. Az adás 256 millió színes képi megjelenítéséért a Fujitsu Siemens, a japán-német globális, multinacionális vegyes vállalat tehető, idézőjelben téve felelőssé, bár ez két népnél, ennél a két népnél talán egy kicsit túlzásuk. Fujitsu Siemens! Durch Hyundai, das macht alles Bild. Az adás. Ki volt még? Nagyon sok mindenki volt, hiszen de ezt azért nem, várjál. Nem jutott eszünkbe. Így áll egy kolt Red Bull-t. Laci, hát, Laci, te felszálltál. Adásunk energiájának főtámogatója. Laci, Laci, ne repülj el. Miért repülsz ilyen messze, Laci? Mert a Red Bull szárnyak. Laci elrepült. A két műsorvezetőt, ma is, mint mindig, a két megbízható svéd márka, a Saab és a Volvo kicsit törötten szállította. Stockholm, Norrköping! Skölk! Und Babaci! Gute Spiele! Skölk! Skölk! Saab! Hit! Find! Remény! Zsűlölet! Zsűlölet! Minden jog fenntartva! Dinner at it. Loves the theater, but she never runs in there late. She never bothers any people she hates. And that's why the lady is a champ. Doesn't like dice games with barons or earls. She won't go to Harlem in ermines and pearls. She will not dish that dirt with the rest of those girls. That is why this chick is a champ. I see. She loves the free, free, fine, fine, lovely wind in her hair. Without care, she's broke, but it's okay. Dislikes California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. No matter what they lay on her, she only does what she wants to. And that's why they call the girl a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight. She loves the theater, she never comes late. She never bother baby with some bum she would hate. That is why this chick is a champ. Doesn't like dice games with sharpies and frauds. No, no, no, she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford. She won't dish that with the rest of those broads. Say what? That's why this chick, she's a champ. She loves that free, she loves the fine friend, fresh wind in her hair, life without care. She's broke. What the hell? Dislikes California, too crowded and down. Why the lady? Ooh, that's why the lady. That's why this chick is a champ. Juhay! Jazz Café! Juhay, juhay, sziasztok! Ez itt tényleg a Jazz Café. Bab, Fekete Kovács, Kornél, Hegyi, György. Sziasztok! 4:12 lesz 3 perc múlva, és nagyon jó kis nyerő winner műsorunk van ma. De komolyan, ugyanis van korfui utazásnyerésről szó a közeli jövőben, tehát még éjfél előtt bizony 2 személyes korfui utazás megnyerésében. Akkor kimegyek és telefonálok. Lehet jeleskedni. Másrésztről pedig az A38-as hajón július 16-án lesz Prima Jazz Gála. Már van is egy telefonálom. De hát még nem most. Szia, halló! Ugye? Tudtam. Ahol pedig a Tuck & Petty produkciót is meg lehet majd hallgatni, tehát július 16, A38, és erre nekem van 1, 2, 3, 4, 5, 6 jegyem, amit akkor ezek szerint 3 darab kettes blokkban odadunk a kedves hallgatóknak, akik jól válaszolnak mindenféle refinált kérdésekre. Kérdezzünk nehezet majd a korfújért, de ilyen nagyon nehezet, tehát hogy nem tudom. Hogy igazán... Nehéz kérdésekben jó vagyok. Igazán erős legyen, és kérdezzünk kevésbé nehezet a belépőjegyekért, azért, hogy az érdeklődők is elmehessenek jazz hallgatni. Jó? Jó! Továbbá, ugye a múltkor elkezdtük feldolgozni azt az érdekes problémakört, hogy mi legyen a Jazz Caféval ezek után, és a kedves hallgatóknak a véleményét is figyelembe véve, meg, meg mindenféle lehetőséget magunk számára megfontolva, azt határoztuk, hogy kicsit reszelünk a tematikán, és például felvesszük a telefonálót. Halló! Szia! Halló! Halló, szia, adásban vagy, parancsolj, kicsit halkítsad szerintem a rádiódat, dat. Most már jobb? Alakul. Parancsolj velünk. nem tudom, lehet, hogy egy picit lekéstem most, hogy kiszálltam egy 10 perc az adásból. Hol tartunk most? Nem lehet, hogy te még az előző műsort bőven hallgattad? Simán, bőven lehet. Közben egy kicsit változott a profil, ez itt már a Jazz Café című műsor, míg a Hit, Remény, Zsűlölet című műsor teljes legénysége boldogan és önfeledten ugrándozva hazafele indult. Hát, jól van. Igazán jó, sajnálom. Tudtam, most írtok, de igazából talán jobb is, ők nem adtak nekem korfura jegyet, úgyhogy akkor most... Hát az az igazság, hogy játszunk. Ez az igazság egyrészt, hogy nem osztogatjuk ugye ezt, hát, másrészt nálunk is meg lehet nyerni. Nem tehát, mondod. De nálunk is lesz. Az a baj, hogy én náluk már voltam első telefonáló, és azért kapásból lepasszintottak, jó, hogy még nagyon korán hívtam föl őket, se baj. Jó, nálunk is lehetsz még első telefonáló, ha úgy alakul. De hogy a szavaidból kiveszem, nem biztos, hogy tudsz válaszolni a kérdést. De majd olyat kérdezünk jazzből, amire bárki tud válaszolni. Jó? Úgyhogy szerintem maradj velünk, és koncentrálj erősen, ez esetben jazz fesztiváli belépőd biztosan lesz, és esetleg korfúj utazásod is lehet. Nagyon rendben van. Jó? Jó műsorvezetés. Nagyon szépen köszönjük. Szia, szia, szia, szia, szia, szia, szia, szia, szia, szia, szia. Zene vagy tánc? Hát én inkább táncolni. Ismét tehát, ez itt a Jazz Café, és a rádió, amiben szól, az a Rádió Café 98 6312 3000 az a telefon, amin izgatott játékosok telefonálnak, de hiába, hiszen még nem játszunk. 0629986986 az az SMS szám, amin izgatott emberek megmondják a frankót. És mit lehet nyerni, Gyuri? Hát egyrészt korfui utazást az Eurotours jó voltából még majd éjfél előtt valamikor, vagy sőt, legyünk szemetek és tegyük be 3/4-re, hogy mindenki minket hallgasson. Halló, hallgató! Halló! Nem, még, tehát nem hiszitek el, hogy ez még nem a játék, csak beszélünk róla. Olyan, mint a szex a lányoknál. Nem csinálják, csak beszélnek róla. E-mailezni is lehet nekünk a radiocafe@radiocafe.hu-ra, vagy be lehet írni a prima kis jazzcafés topikba a www.radiocafe.hu weboldalon rajta. Gabi, kérdezték, hogy kik voltak az előbb, akik így gitároztak nagyon gyorsan. Birelli Lagren. Meg is őrültünk. Igen. Na, tehát ott tartottunk, hogy mi legyen a Jazz Caféval, mondták a hallgatók, illetve kérdeztük meg a múltkor a hallgatókat, és az az összeállítása érkezett az érveknek, hogy egyrészt legyen jazz történet benne. Néhányan kértek, ha nem is ilyen oktatási jellegű, de legalábbis valamilyen tájékoztató jellegű dolgot, hiszen számos olyan hallgatónk van, aki egyébként nem jazz ismerő, de Rádió Cafét hallgató ember, és neki a műsor tetszik, és szeretne erről a műfajról többet megtudni. Ez azt jelenti, Kornél, hogy nem éltünk hiába az elmúlt fél évben. Ez, Bab, neked is azt jelenti. Ettől függetlenül reméltem, hogy ez így van. De hogy itt, tehát ezek hát a szerda éjszakák nem voltak haszontalanok egyébként sem egy furcsa új aspektusból. Tehát ezeknek az érdeklődő hallgatóknak fogunk tolni ilyen negyedórás elmesélős dolgot. Nagyon egyszerűen egyébként elő fogjuk venni a gondakönyvet, a pernyekönyvet, a nem tudom mindenféle könyvet, és szépen végig megyünk. Egyébként vigyázni kell, mert egyszer bekezd. Egyszer volt egy koncertünk a Budapest Jazz Orchestrában. Egyébként ezt gyorsan elmesélem, hogy volt egy időszak, amikor ő konferált a koncertsorozaton, és hát általában mindig az volt, hogy két szám között elmondta, hogy mi lesz a következő szám, esetleg egy pár vicces gondolatot még hozzáfűzve a szám címéből kiragadott szóviccekkel, stb. Majd egyszer volt egy olyan koncert, amikor a swing korszak anyagát próbáltuk meg feldolgozni, és hát a Gyuri felkészült. Na most hát én úgy állítottam össze a programot, meg a számok mennyiségét, hogy ki legyen a 2x50 perces műsoridő a megszokott konferáláshoz képest. Na most a második szett, most az első szett lett 1,5 óra. Most a második szettből gyakorlatilag csak 3 számot játszottunk el. És érdekes volt az előadásom? De egyébként rendkívül érdekes volt, és egy csomó új dolgot tudtunk meg, mi muzsikusok is, úgyhogy köszönjük neked, Gyuri. Na, hát akkor ezt majd ezentúl éjszaka itt a rádióban lehet, de majd nem tudom, akkor előre megvágjuk a nyelvemet. Mondjuk ezt ugye éjfél utáni rovatnak gondoltam, akik így valóban érdeklődők, azért éjfél után is velünk szoktak lenni. Másrésztről viszont az volt a mondás, hogy legyen tematikus a Jazz Café ezentúl, olyan értelemben, hogy ne csak a jazzzel foglalkozunk, hanem ahogy a kitűnő tücsiek azt mondták, hogy a jazz és a bor fesztiválja, úgy legyen ez a jazz és az akárminek a műsora. Azaz ilyen mondásunk van, hogy legyen a jazz és a túrótorta. És akkor behívjuk vendégnek mondjuk a cukrászt. Szia! Venne a cukrászt, jó. Vagy legyen a jazz és a nem tudom, akármi a guminő, és akkor behívunk egy guminőgyárost. Igen, jazz és a szex. Jazz és a szex. Például. Tomi be is jött azonnal. Butha, te itt van velünk. Bocsánat. Tehát ilyen és hasonló témákban fogunk elcsúszni. Sok vendége, persze lesz a jazz és a jazz című műsor, illetve legyen ez most. A jazz és a jazz legyen az első lépcsője ennek a tematikának, hiszen, mint a zene után majd megtudjuk, ugye Kornél megválik tőlünk, és tulajdonképpen most elbúcsúzni jött, és az az illendő, hogy a Jazz és a Jazz című műsort, vagy nem tudom, alcímű, vagy tematikájú műsorban ő legyen a vendég. A zene után fogjunk egyet játszani, ami szólni fog, az a Tuck and Patty, ha jól, na, valaki telefonál újfent, elő vele. Hello! Hello! Hello, sziasztok! Szia! Már megint én vagyok az első telefonáló. Igen. Igen. Végre sajnos. Valamiben első vagy. Hurrá. Jó, tehát ha jól hallottam, Tuck and Patty után lesz játék. Így van. Meghallgatjuk a Tuck and Patty-t, de várjál, nem úgy, de a Tuck and Patty-nél az elsők is nyernek, mert hogy van jegyünk az ő koncertjükre, július 16-ára az A38-ra. Igen, én oda nagyon-nagyon szeretnék menni. Na, akkor csak annyit kell tégy, és akkor ez most a többi hallgatónak is szól, hogy füleljünk a következő nóta alatt, mert hogy a következő nótából lesz a kérdés. Le kell írnod a harmónia menetét. Nem. Kornélból kitört a haladó zenepedagógus, de nem. Megígérjük, hogy nem mi akarunk elmenni helyettetek erre. Különösen azért, mert én se tudnám valószínűleg leírni a harmónia menetét, a Kornél meg csak nem akarhat 6 jegyet egyszer. Tehát hallgassuk ezt. Leírni. Hallgassuk ezt meg, aztán meglátjuk, hogy mit fogunk belőle kérdezni, csak füleljetek. Szia! My baby, and ask him what shall we do. I mention movies, but he don't seem to dig that. And then he asks me, why don't I visit his flat and have some supper? I'll let the evening pass by digging records beside the groovy hi-fi. I say, yeah, yeah, that's what I say. I say, yeah, yeah. My baby loves me, he gets me feeling so fine. The way he loves me, he lets me know that he's mine. And when he kisses, I feel the fire get hot. He never misses, he gives it all that he's got. And when he asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say, yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so that none can see. We gotta do that, we gotta do that, uh-huh. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Well, pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you, cause I'm trembling still. Well, pretty baby, I want you all for my own. I'm even ready to leave those others alone. Don't ever ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. Café 98.6, ami belemegy a fejetekbe, a fületeken át, abban is a Jazz Café című műsor, és játszunk. De ki volt ő, Cornél, bocsánat? Ő volt a Tuck and Patty nevű duó, ők voltak, akiknek most az A38 Jazz Gála nevű július 16-án megrendezendő koncertjükre adunk két jegyet annak a telefonálónak, aki okosan, ügyesen megmondja azt, hogy mi az a neve annak a dolognak, vagy hogy hívják azt, amikor az énekes ilyen furcsa szavakat énekelve rögtönöz. 3, 12, 3000. Hallgató, halló! Sziasztok, Bea vagyok. Szia, Bea! Szia. Hát, kaphatnék 3 alternatívát. Hogyne. Ki kell találni. Igen, már nem, elég. Esetleg. ki kell találni, hiszen ugye az azért az annyira nem egyszerű. Jó. A. Fat. B. Scat. C. Riff. Smet. Riff. Jó. C. Riff. És akkor most már nagyon sokat segítettünk. Tehát fat, scat vagy riff. Az, amikor az énekes furcsa szavakat énekelve rögtönöz. Akkor fat. Uh-huh. Nem nyertél. Uh-huh. Sajnáljuk. A következő telefonálónak lényegesen egyszerűbb dolga lesz. Szia! 312-3000, ahol a kezemben két remek felnőtt jegy, a Tuck and Patty és a Jazz Pression közös koncertjére, július 16-ára az A38 hajóra, amelyet el lehet vinni azzal az egyszerű kérdésre való megválaszolással, hogy mit mondják, ne, hogy mondják azt, amikor az énekes furcsa szavakat énekelve rögtönöz. Fat vagy scat? Vagy riff. Vagy riff, igen, így van. És ebből már a fat kiesett. És most viszont aztán senki nem. Na, végre de valaki. Csókolom, jó estét kívánunk. Szia, engem Balázsnak hívja. Szia Balázs, parancsolj. Azt hiszem, hogy scat a megfejtés. És tudja, bravo. Óriási. Taps. Már is van kettő darab jegyed erre az A38 Jazz Gálára, július 16-án. Arra foglak kérni, hogy még véletlenül se tedd le a telefont. Hiszen a jegy itt van a kezemben, tehát ehhez neked valahogy hozzá kell jutni. Egyébként nagyon szép narancssárga. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen gratulálunk a nyereményedhez. Hallgatunk még belőlük, Gabi, vagy tettél be valami mást? Hallgathatunk. Én kíváncsi vagyok, majd egy kicsit később akkor veszünk elő ilyen Tuck and Patty-t. Még mit tettél be most, te? Te DJ. Mennyi dolgod van? Hát, mindegy. Mindegy? Lesz valami, jó, oké. Okay. Majd utólag elmondjuk. Utólag elmondjuk, mi most sikerült. Birdland, la la la, lullaby, lullaby, lullaby of Birdland, la la la, lullaby. Mindjárt előveszem a Saravont, azon rajta van az énekkel. Berakod, Gabi? Legalább hallgassuk meg az első két sor. Igen, legalább a szövegét próbáljuk. Az első nótát. Szedjük már össze. Közben valaki csörgeti a telefont, mindjárt felveszem, csak a Gábornak annyi keze van, mint kettő. Halló. Halló. Szia. Szia. Parancsolj. szintén az első játékos, nagyon nem megy ez ma nekem. Mikor de nem játszunk, tehát ebben az a drámai, hogy most nem játszunk. Lemaradtam, mikor? De nem maradtál le, mert az előbb játszottunk, de akkor viszont nem volt baj az, hogy valaki első játékos, mert az első játékos azért nem nyert, mert rosszul válaszolt. Az csak a korfúi utazásnál van, hogy csak a másodikkal játszunk, mert az egy nagy értékű, komoly nyeremény, azért hármat kérdezünk, három a magyar igazság, föl kell hozni az aranypénzt a sárkány gyomrából, meg a szokásosak, de egyébként a koncertjegyekért az első telefonálótól kérdezünk nehezet, és amikor válaszol, akkor nyert. Lesz még koncert? Lesz. Még két garnitúra van, ami gazdára vár. És még az is lehet, hogy a Borés Jazz Fesztiváljára is lesz, azt még nem tudjuk. Szóval szénnél, hát olyanok vagyunk most, mint egy totózó a körúton. Aki ide jön, az nyer. Köszönjük, hogy csörögtél, tarts ki. Nincs mit. Szia. Hello. Na, megindítod egy picit a Birdlandet? Could there be ways to reveal in a phrase how I feel? Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. Tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love.